تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. سورة فاتر کی اللہ دعوی ذکر کولا د خپل وحدانیت دا دعوی درې ځل ذکر کړه. الحمدللہ لا اله الا هو له الملک د کمال صفاتونه د الله د پاره دی، د بندګۍ لایق هغه دی، اختیارات هغه سره دی. په دې باندې الله دلیل ذکر کول عقلیات دیار لس دا عقلی دلیل مقصد داو چې تاسو اسمان ته وګورئ، ځمکې ته وګورئ، غرونو ته وګورئ، دریابونو ته وګورئ، ځان ته وګورئ، د انور او سپوږمۍ ته وګورئ، د شپې او ورځې ته وګورئ. د دې نه دا معلومه کې چې الله یو دی، هغه سره بل حصدار او شریکو نشته. باوجود د دې نه چې الله دومره ښایسته دلیل ذکر کوي د دې دپاره چې زه یو یم، ما سره بل د برغې خاوند نشته، زمانہ زولی نشتا. او مشرکان بیا هم د الله نسیوا د بل در تزی اغي تر امدد شوی پیر په نه کې را رسی دا غي په نوم باندې نظرانی او منخت کوي دا غي دربار تزی بیا راضی مال لګی دا تلو م عبادت ته او دا راتلو م عبادت ته او التپاتې کې دوم عبادت ته او دا غد قبر نه چاپیره ګرځي دوم عبادت ته د دې پړه کې خوب صحیح کنا. نو څوک ته ځامن غواړي، څوک ته مال او دولت غواړي. تاسو ګورئ پنجاب کې چې کله اوټونه شروع شول دا لیډران به رواني دا تاسو ته، څوک به رواني مولا شریف ته، څوک به رواني سیون شریف ته. دا را دې دپاره چې دې ځان لا دا سوالونه کوي د هغې درګاونو نه او د هغې دلبارونو نه چې یاره مونږ په دې اوټونو کې پاس. اللہ تتنا زامن غواڑی یا تتنا یوشے غواڑی بلشے غواڑی مخ کی آیت کریمہ کی تیر شو اللہ دے دلیل و نفس پدی مشرکانو بانے رد شورو نلوم بے خبر دا اکڑا چھے کم اولیاء بزرگان قبرونا بوتان چھے سشم تاسورا بلے زمان سیوا او اغیت را مدد شوائے ما یملکون من قدمیر نقے جوری اڈو کے کولیو کا او دا اغیت پاس سپین پٹی اللہ وی دا قتمیر دغی تا وی دا و سرم نشتا تو خود غٹ زی غواڑی، تو خود مال و دولت غواڑی، تو خود عزت غواڑی، تو خود وزارت غواڑی. اللہ وی ما یملکون من قتمیر دا دی پت زمواری و اختیار دی سر نشتا. خواب اللہ وی اختیارات خلا رسو خبر دا تو چی دا اغا قبر للاڑی وغت اودری دی وغت آواز کئے یا د خپل کلی ناغت آواز کې د تکلیف او د مصیبت په وخت کې د ستا آواز اوري، د ستا د حال خبر دی، د بیا تاله را رسیدي شي. دا را رسیدو خروسو خبره ده، تکلیف او مصیبت لري کول او یا چاله سوار کول دا خروسو خبره ده. خو استاد آواز نه اوري، نو چې آواز دی نه اوري نو هغه ته پیژني چې دا زما قبر له څوک راغلی دی او د کوم ځای نه راغلی دی او په کوم مقصد باندې راغلی دی. الله د هر طرف نه په دې مشرک باندې رد کړي، ځکه دې آیت کریمه کې الله شروع په دې باندې کوي. ان تدعوهم کتا سو رابلې دی لرا، کتا سو آواز کوي دی تا دعا یدعو معنا خواستن رابلې، کتا سو آواز کوي دی تا رابلې دی لرا لا اسمعوا دعاءکم دی نوری ستاسو آوازونا دعا پکار آواز تا آواز او آواز سنگ کی مشرکو پیر اپنے کے را رسی یا علی مدد، یا غوث العظم دستگیر، یا معین الدین چشتی پار کر دی میری کشتی، یا بہا الحق بیڑا تک. دا مشرکان آوازونه دی. نن زمون په ملک دا شروع دی. پیر بابا په نیکی را رسی لوی زوانا زور دے ډیر دے پالو. ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. الله وی کتو ته چی غوی تو تا آواز کئ نو لا يسمعوا دعاءكم استاسو آوازونه نوری. ولو سمعوا دې تلو فرض یوی. ولو سمعوا په فرض محال کچری ووری اوری خنا کہ لا يسمعوا سر خبر ختم شو. دے بہوی دا خو بوتان یادی او بوتان گٹی دی او پا گٹو کی روح نشتن واغا نوری. خواہ دا بوت تا چا بشکل جوڑ دے دا تا انصافو کا دا قبر چی دغز جوڑ دے دا چا قبر دے دا دا سید علی حجویری قبر دے دا دا سید علی ترمیزی قبر دے دا یو پیر بابا دے او بل دا تاسب دے دا بغداد کی قبر دا چا جوڑ دے دا دا شیخ عبدالقادر جیلانی جوڑ دے بغداد کے نورم للو علماء دی او دا سے پہر یا ملک کی خلق جوڑ کری دی او شالو نا پی غوڑی ڈیوے پاکے بلی تیل پاکے پرات دی شم پاکے بلی گی جما خامشی دیگو نا پاکے پخی گی نظرانے و منخت شروع دی ویداد پیرانو صاحبان خورده دا داغی نا خوراک کو لگی ذریعہ دا ثواب گنی. اللہ وی دا تاسو چې چا ته آواز کوي دا بوتان نه دا خبرونه نه په دې کې سوکشتا دا د چا په شکل باندې جوړ شوی دی. لا يسمعو دغه خلق تاسو دعاګانې نه اوري. لات منات او عزا دا بوتانو او که بوتانو نه د چا په شکل باندې جوړ شوی وت سوا یغوس یعوق او نصر د نوح علیه السلام د زمانې. امام بخاری ذکر کړی دی قول ابن عباس رضی الله تعالی عنه د اسماء و رجال صالحین من قوم نوح د نیکانو بنیانو چه دا پینزه کسانو مشر دا غینا حبت اللہ و دا آدم علیہ السلام بچے ہو دا حابیل نائب ہو چه حابیل کل اخپل رور مل کو نرس تو اللہ دے پیدا کو نیک بندہ ہو نو چه کل مل شو نو خلکو دا غیو پا قبر باندے دا غیو بود جوڑ کو او غیل اینم کی خود ود ود بابا دا خود نیک بندہ دا دی قبر تا دی ولیل جسوک رازی نو دا دی بوت تا دا بوتا و دا گٹ اغی تازیم نکی دار چا پوٹو دے دار چا شکل دے دار چا تصویر دے دی پی دا غمی نماتی. لا اسمعو دعاکم اللہ وی داستاسو وازون نوری. خبر ختم اکڑا. ولو سمعو او کپا فرد محال ووری مست جابو لکم نستاسو دا پارستاسو سا قبولتیا نشی کولے. کتا تینا بچے غواری نشی در کولے کتا تی مال غواری نشی در کولے. ولو سمعوا او کچری ووری نوری خو کو ووری نو مستجاب لکم ستاسو د پار ستاسو قبولتیا نشی کوله. ولی بچی د چا پلاس کړي د الله پلاس کړي مال او دولت ته چا پلاس کړي د الله پلاس کړي. قل اللهم مالک الملک تؤتي الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. الله پلاس کړي خیر او شر تا اللہ پلاس کی عزت و ذلت تا اللہ پلاس کی بادشاہی دا نو تا بندہ نتا مکے چی دا ولی دے ولی ولی دے نیک بندہ بو دا اللہ و اللہ بو تا بخن کری منگ دا امید کو یقین سوک نشی کولے چی دا اللہ بخل دے. ہاں یو حاق دے چی یقینن بخلی شوی دے پیغمبر ویلی دے پا دنیا کے چی دا غسل جنتی دے غیت عشرہ مبشرہ وی لستان صحابو اگی بارک دے دے قرآن کی رچہ بارک راغلی دی او دا چا بارک نازل شوی دا غبا منی چی او دار دی کسانو پا بارک نازل شوی دا دا جنت تتلی دی. نور خدا سوکنی شوی لی چی دا جنتی دی. همونگا صرف پا ظاهر پسی زو کلیمه ویلی و مسلمان و منزو دا سکاو نیک سره و اللہ با بخلی که اللہ غی سر وعده کردی دا کچری ووری نو هم و مستجابو لکم ستاسو دا پارس قبولتیا نشو کولی دنیا دا طول لی راجم شی. سورت حج که مخی تیر شوی اللہ وی ولوی اجتماعو لها کدا ټول اولیاء او زیارتونه او قبرونه وال راجم شي دا مشرکان چې په هر ملک کې رابلی او رامدد شوه ته وي وېدا د الله نه ذولی دي. الله وی که یو مچ تاغي د قبر نظر شي او چت کی نو کدا ټول راجم شي چیر در دې پنجو نه ودا شیخ لاس کو نه ویني شیخ لاس ولی او ته سغواړي او سغواړي. ولو سمعوا ما استجابوا لكم اغه سکه. وَلَيَوْمَ الْقِيَامَةِ پر روز قیامت او یک فرون بشرککم کفر بہو کی ستا سو پدی شرک بانی دی وی منگا خو شرک نکو اللہ وی دا سدی چتا قبر للاڑی و دا قبر تلی آوازو کو نو دا شرک ندی ستا پدی شرک بانی بس با دا ولی و دا قبر والا و یوم القیامت پر روز قیامت و یک فرونا کفر بکی سو کو نا اولیاء دا قبرون والا بے شرک کم ستا سو پدی شرک باندی کتو دا بوتان دی و گٹی دی نو دا یک فرونا سمانا دا گٹی بس با ادری گی او تاسو تبو جی تاسو زمونگا عبادت نو کڑے مونگا خستاسو رہا لادو خبر نو یر داستا انصاف تیر قرآن سر دا سی مانا بسوکو کی اللہ پاک وی دا اولیاء دا انسانان دا نیکان بنیان دا تچو وطا نازولی وی دا برخ خاوندان دی با کفرو کی ستاسو پا دے شرک باری سبا بر دا قیامت کی وی چی تاسو چا تا آواز کرو دا چا بندگیم کولا تاسو دا حال خمونگا نیو خبر رو ولا ينبئک او خبر بن کی تعالی را مثل خبیر پشان دا خبردار ذاتو چی میدان دا قیامتی نتا تا بدا ٹول ہر سمخی تکی و تا تا بے پا سکرین راواری تا تا بے پا کتاب کیو خوی چی ہوا والا دا دی عمل لاما دا و دا دی کارون ندی و دا دی کردی ولا ينبئک مثل خبیر ذکر ورفسی اللہ پاک دا انسانانو فقر و غربت ذکر کی یا ایوہ الناسو اے دنیا خلقو انتم الفقراء الاللہ تاسو ٹول محتاج ہے الاللہ اللہ تا یا ایوہ الناس الناس جمع دا دیکھ ٹول دنیا رالا کہ بادشاہ دے کہ گدا دے کہ ولی دے کہ غیر ولی دے اے خلقو انتم الفقراء تاسو ٹولو انتم جمع دا تاسو ٹولو دے انتم کی ہم بیا رانے لو پدے کے اولیا ران لو پدے کے دانے کا نوز برگان و نازولی ران لو ان تم کے ٹول را لو پاناس کے ٹول را لو الفقراء اللہ تاسو ٹولو محتاج ہے اللہ تا نو اناسم جمع ان تم جمع الفقراء جمع کرا چی بازی پکی دا سی نشتا چی غب اگنی زور اوری اگر سر بہر سر دیری نا نا مال والا دولت والا سلطنت و بادشاہ والا اغا خلق چھ پٹول دنیا حکومت ہو اغا خلق چھ پنیم دنیا حکومت ہو اللہ ٹول توی انتم الفقراء الاللہ تاسو ٹول محتاج ہے اللہ تولی زمک چا پیدا کرا اللہ اسمان چا پیدا کرا اللہ باران سوک را وری اللہ ہوا چا پیدا کرا اللہ انسان لخوراک سوک پیدا کری اللہ ونی و پسلنا و میوی چا پیدا کری دی اللہ نو اوب چا پیدا کری دی اللہ شود چا پیدا کری دی اللہ دے انسان تو گور دے زمکے تا محتاج رے آو دے اسمان تا محتاج رے نور تا محتاج رے اسم امی تا محتاج رے ہوا تا محتاج رے نا نور دا دن لرے کا نو دا قسم زندگی بیار دن تیری گی ہوا تا نلرے کا مریبا اوب تا نلرے کا مریبا انسان ہر یو شی تا محتاج انتم الفقراء الاللہ نو گور بادشام دے تا محتاج گدا فقیرم دیتا محتاج مولیام دیتا محتاج طالبم دیتا محتاج ولیم دیتا محتاج او کیا او گنانگار دینا غم دیتا محتاج انتم الفقراء الاللہ نو آغا سوکو چی آغا محتاج دے پا دنیا کے ہر یوشیتا اللہ وی دن غواری تو نا زمان او غوارا واللہ هو الغنی الحمید اللہ داد بے حاجتا الغنی غنی چاہتا ہوئی مالدار تو دا مالدار سو مطلب دے چاہتا محتاج نہ دے خود دنیا دا مالدار دے ہر تا محتاج دے دا دنیا دا مالدار انور تا محتاج دے ہوا تا محتاج دے ابو تا محتاج دے بل انسان تا محتاج دے زکا اگر پا کرسے بانے ناستے راکو زیدے نشی یا با راکو زیدے شو کار کسب تے ضرورت نشتے نو غریب تا محتاج دے سو خوب خدمت کی کنا زمکا بولے سو کڑی پٹی بولے سو سنبھالی باغ بولے سو سنبھالی دے زمیندار تا محتاج رے دے سوکیدار تا محتاج رے دے گاڑی تا محتاج رے دے لنگے تا محتاج رے واللہ هو الغنی دنگا مالدارا ندے اللہ ویزا مالدارے ما قارون تاو گورا سلویخ تو سارو قشرو اسنو با داغا دا خزانو کوانجانی اوڑی دورا مالدار دا دنیا واغا مالدار دا دنیا نن پا دیز مکا کرے و پکتا روان دے انتم الفقراء الاللہ ما تا محتاج ہے تا مال بتا خلاص کی اللہ هو الغنی دا بے حاجت دے دا غزمک تا حاجت نشتا، اسمان تے حاجت نشتا، انسان تے حاجت نشتا، زمک اسمان و تمام کائنات نو و اللہ وہ یو وخ براشی چی دا سماون فترت اسمان بویلی شی، دا شمس کوویرت دا نور بم ولکلی شی و دا رب تا وکی خودی شی، و دا شمس کوویرت و دا نجومون کا در سطوری برو دوڑی گی، دا کائنات بدغه کائنات پاتې نشي، بس یو خلا به نه جوړ شي، یو فضا به نه جوړ شي، دا تمام اسمانونه چې تا تخکاری الله به یو لاس کې ونیسي، ځمکه به بل لاس کې ونیسي، والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه، په خیل لاس کې به دا اسمانونه رونسي، او په دې ګس لاس کې به الله پاک دا ځمکه رونسي، او اعلان به وکړي لمن الملك اليوم، نن بادشاهي د چا ده، نن اختیارات چا سره دي، نن حکومت چا سره دي، سوک جواب نہ ورکی، انسانانو کی سوک نشتا، پیریانو کی نشتا، پاولیاو کی نشتا، پا پیریا ہے سوک نشتا، اللہ بوی للہ الواحد القہار، بادشاہی نن زما دا، نو غنا خدا اللہ دا، انسان بس غنائی دا، ہر سور مالدار شد دنیا نو دے ہر ستا حرکت تا محتاج، آرام تا محتاج، انسان خوراک تا محتاج، خوب تا محتاج، نو بیا پاسے دو تا محتاج، گردے دو تا محتاج، او والله هو الغني، دا الله نظمك تحاجتني اسمان تحاجت، وهو يطعم ولا يطعم، انسان تا پیریتا دریابی مخلوقات تا، دا هوا مخلوقات تا، دا وچ مخلوقات تا، اللہ روڑے ورکی خوراکو نو تا ورکی، ولا يطعم او غطا سو خوراک نو ورکی، والله هو الغني، اللہ وی تاسو محتاج ہے اللہ تا، یعنی هر یوشی تا، او اللہ هو الغني دا بے حاجت دے الحمید، ستائل شوی دے پاسمانونو کی، قائل شوی دے پزمکا بانی، الحمدللہ رب العالمین، قرآن کی اللہ وی الحمدللہ اللذی خلق السماوات والارض، انسان ہم داغ تعریب کی، پیریان ہم داغ تعریب کی، و ام من شین اللہ یسبح بحمده، ہر یو شے داوی چی لا الہ الا انتا، سبحان اللہ سبحانہ و تعالی الحمید، پیریان داغ تعریب کی، ملائک داغ تعریب کی، انسانان داغ تعریب کی، ابو کے میان داغ تعریب کی، په هوا کې مارغان دا غو تعریف کوي، الحمید ستایل شوی په هر جبا په هر ځای کې، این یشا یود هبکم، اوس دا زور نه ورکی چې هتا بیا هم نه مني، الله کچری وغواړي یود هبکم، تاسو به بوزي، تاسو به ختم کی، و یاتی بخلق جدید، او را به ولي پیدایش نوی، و یاتی او را به ولي بخلق جدید پیدائش نوے، نوح علیہ الصلات والسلام قوم والله علم چ سور ابو دمخ دزمک نے ٹول ختم کرو، و یاتی بخلق جدید، نو نوح علیہ السلام زامن سام حام او یافس، او غسر نور سکسانو چ چا ایمان راوڑو داغی نے دنیا بیا آباد کڑا، او ہود علیہ الصلات والسلام وخراغ بیا عذاب راغ او ٹول قوم تباش، داسی سمودیانو په وخت کې صالح علیہ السلام قوم دا عادیانو نفس اغي پیدا شو، دا سلسله دا روانه و را روانه و را روانه و دی وخت را رسید، یو صدای کی چې کم خلقی هغه پاغي کی ختم شي الا ماشاء الله، بلی صدای ته کم پاتې کیږي، الله وی کته زمانه منی زمانه توحید قائل کیږي نه، نو زه به تابو زما و یاتی به خلق جدید، نور برا ولم او سور مشران منګولی دنیا نه لاړو بیا را ل واپس، سور زور اور دے دنیا، سور بادشاہان او سور زور اور قوت والا، نہ مال اگیل سفید اور کلا، نہ زوانان سفید اور کلا، او نہ لخر سفید اور کلا، او نہ بیا دنیا تا واپس را لے، اللہ وی تعالی رکوم بلا ولم، وما ذلك علی اللہ بعزیز، او نہ ردا کار پا اللہ بانی سگران، کمنگا ہوا یو اگنی دا اللہ وس بنکی گی، دا اللہ طاقت بنکی گی، عزیز اسمانونو والا بانی آغا زور آور، پزمکی والا آغا زور آور، نو چکم کارون دی او پدی که دا امور اعظام دی، پدی بانی اللہ قادر، انسان دا آغا پا اختیار کنور نشتا، ہوا نشتا، اوب نشتا، دک انسان پا اختیار کی چس دی، نو نغی تاو گو رہے، صرفات شپیتا کالو شروع پاکستان، یاو بجی دی پورا نکلا، دے بس پورا کی چل، سورا وقت تیر شو، او ټول لګیا لري زمونږه اقتصادي حالات وبانی قابو ان شاء الله، چې یو وی زبدا کوم ول وی زبدا کوم، دا هغه 15 کال تیر شي او اس پکې ونه کی، بلکہ اگر اللہ جسے پیدا کری اگر مخلوق نہ پٹے وما ذلك على الله بعزیز اللہ بانے حس گران نے دی چھے یو ملک تباہ کی و ختم کی او داغی پزے بانے نور خلق پیدا کی یو قوم تباہ کی و ختم کی او بل پیدا کی او داغ سی اکلوم ترو سپوری نا اللہ نا چم تپو سنک بہر حال ان تدعوهم اللہ وی کچھر تاسو رابلے دی لرا وازو نکوے دی تا لا يسمعو دعاکم نو دی نوری ستاسو آواز ولو سمعو او کچھر ووری مستجابو لکم نو دی قبول دیا نشی کول ستاسو دا پارا ویوم القیامت او پر وزر قیامتم دا خلق تے اولیاء دی یک فرون بے شرککم اغیب کفرو کی انکار بوگی ستاسو پدے شرک ولا ينبئک مثل خبیر او خبر بن کی تعالی رب شان خبردار ذات یا ایها الناس اے دنیا خلق انتم الفقراء الی اللہ تاسو محتاج ہے اللہ تا والله هو الغنی الحمید او اللہ دے بے حاجت دے الحمید و ستائل شو دے تعریف کڑے شو دے پہر جبا پہر دے کے این یشا کاغا اغاڑی یذهبکم تاسو ببوزی و یاتی بخلق جدید او را بولی مخلوق نوے و ما ذالک علی اللہ بعزیز او نرے دا کار پا اللہ بانے گرانو